الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وأيد المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز سامعین سنی حنفی مسئلہ کے حق رکھنے والے مسلمان پراؤ السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثنا تو بعد دعا ہے رب العالمین کلمہ حق آکھنے دی توفیق عطا فرماوے بندہ ناچیز دے صغیرہ کبیرہ دیدہ نا دیدہ دانستہ نا دانستہ تمام گناہ غلطیاں خطاواں محفوظ فرماوے تمام غلطیاں خطاواں معاف فرماوے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جوڑے مبارک دا صدقہ بندہ ناچیز دے دل نو دماغ نو زبان نو نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے عزیزان گرامی اج دا خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان اور موضوع جنرل پرویز کی تقریر پر چشتی کا تبصرہ چند دن پہلا جنرل نے قوم نال خطاب کیتا ہے اس خطاب دے اندر اس نے سولہ آنے منافقانہ انداز اور رویہ اپنایا ہے بندہ ناچیز دا فرض بندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے منبر دا وارث ہون دے ناطے نال اس دے منافقانہ رویے نو جناب دے سامنے کھول دے قرآن حکیم فرقان مجید دی آیت کریمہ اسی مناسبت نال جناب دے سامنے پیش کیتی موجودہ حالات بالخصوص جڑا امریکہ دے اندر عذاب خدا تعالی آیا ہے جس نو امریکہ اور اس دے حواری دہشت گردی دا نشانہ قرار دیندے نے، دہشت گردی قرار دیندے نے، اسی اس نو عذاب خدا قرار دینے. صحیح لفظ اس دا، صحیح نام ہو دا دہشت گردی نہیں، صحیح نام ہو دا عذاب خدا ہے جڑا کہ انساناں دے کرتوتاں دی سزا بن کے آندا ہے. تو اس دے اندر جو کچھ ہویا ہے، جو تباہی دنیاوی ہوئی ہے، میں پچھلے جمعت المبارک کی وضاحت کیتی سی کہ جنہ جنہ لوکاں نے ہمدردی غم و غصے دا اظہار کیتا ہے، او منافق بن کے تے اس یہودی نال شامل ہوئے نے. اساں دشمن دی موت تے خوش نہیں ہوندے، لیکن جے خوش نہ ہوئیے تے اینا ضرور ہے اساں غم وی نہیں کردے. پہلی گل تے سانو خوشی ضرور ہے، لیکن خوشی چھوٹی ہے، وڈی خوشی ساڈے اپنے ملک دے اندر دین اسلام دا آنا ہے. ساری دنیا دے کافر مر جانے، مینوں حضرت صاحب تشریف لے میرے بزرگ مینوں ہدایت فرما گئے اور انہوں نے فرمایا کہ میرا حوالہ پیش کر کے کہہ دیں کہ اسانو خوشی کافران دے مرنے دی نہیں، بھی سارے کافر جو مر جاؤں تے اپنے گھر وچ کفر پہ نچے تے سانو کی فائدہ. سانو خوشی ادو ہونی ہے جدو کملی والے دا دین ساڈے ملک دے اندر آ گیا، اتوں یہودیت دیا جڑا پٹیاں گئیاں تے یہودی نواز اتوں ختم ہو گئے، تے اس لیے ساڈے دل نو صحیح خوشی ہونی ہے. رہا مسئلہ امریکہ دی تباہی جڑی معمولی جی ہلے ہوئی ہے، اور اللہ کرے اس تو چوکھی ہوئے، یہ تھوڑی جی جڑی ہوئی ہے اس دے اتنے سانو دکھ نہیں، کیونکہ دشمن دے مرن دے کیوں بندہ دکھ کرے، اساں تے اندروں خوش ہاں لیکن تھوڑی خوشی ہے ہلے پوری نہیں. تو جڑے بندے نے سانو دکھ ہے تے غم ہے، انہاں دے کچھ چاچے مامے تائے ہو لگدے ہون گے، انہاں نوں تاں کر کے غم دکھ ہویا ہے. تے باہر صورت رہا مسئلہ ہے کہ اندے وچ کوئی پاکستانی بھی آیا سن تے دہلی آ، تینوں پاکستانیاں دا درد پہ ہوندا ہے، تینوں پتہ نہیں جڑے اوتھے وچ بیٹھے سن او وی انہاں دے بن کے بیٹھے سن. آخر ایک دسو ایمان نال، اللہ انصاف کرتا ہے کہ بے انصافی کرتا ہے؟ تو جناب پھٹا چکیا تو سمجھ لو ظالم اس سے قابل سن کہ انہوں کا پھٹا چکیا ہی جانتا، کیونکہ خدا کیتا ہے، حالے کسی کی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیتا ہے، تو رب کا کام یہ نہیں ہوتا، جہاں رب کام کرے وہ کھوپڑی کسی کے نہیں آتا ہوں بھی بنیا کی. تو جہاں نہیں کسی کی سمجھ آ رہا، سمجھ لو خالق نے کیتا ہے اور سولہ نے صحیح کیتا ہے. تو جب سولہ نے صحیح کیتا ہے، سانو اس کیتے دے اتنے کدے لئی دکھ ہوئے، اساں بالکل خوش ہاں، لیکن چھوٹی خوشی ہے، وڈی خوشی اس لیے ہوے گی جس لیے ساڈے ملک دے اندر ساڈے کملی والے دا حکم ہر پاسے چلدا ہوے گا. جناب والا اسامہ دے بارے امریکہ دا مطالبہ کوئی شے نہیں، حقیقت کچھ ہو رہے، زہر کچھ ہو رہے، اندر دے پردے دے پیچھے جو کچھ لکیا ہے وہ ہو رہے، تیاریاں جاری نے جنگ دیاں. امریکی سکولوں میں لکھیا ہے، اج دے اخبار آواز پڑھ کے ویکھو، امریکہ دے سکولوں میں بینر لگے نے کہ ہن مسلمانوں دا قتل و خون عام ہوے گا، نمبر ایک. نمبر دو، بش نے بیان دیتا ہے چند دن پہلا کہ صلیبی جنگوں کا تسلسل جاری رہے گا. جڑا اسا عیسائیاں دیاں جنگاں جنے مسلماناں نال لڑدے ہوندے سا، اسا ہن او عیسائیاں والیاں جنگاں مسلماناں نال شروع کرن لگے ہیں. مطلب ہے دہشت گردی دا تے بہانہ لایا ہے، اصل جنگ مذہب دی مذہب نال ہے. کدی یہ بش دا بیان ہے، بی بی سی نے بھی دتا ہے تے جناب اخبارات دے ذریعے بھی آیا ہے کہ انہیں آخیا صلیبی جنگوں کا تسلسل اب جاری ہوگا. بار صورت وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، حالات بھی انج بنتے جا رہے ہیں، ملکی بھی بیرونی بھی، کہ کوئی پتہ نہیں کس لیے کس طرح عذاب آتا ہے. اصل کھادا بڑا ہے، عیاشیاں بڑیاں ہونائیاں نے، بدماشیاں بڑیاں کیتیاں نے، بڑے پھلے خان کے پتر بن کے دھرتی تے رہے ہیں، ہوں اپنے ہاتھوں دیا بلاوا سارے سر پہن لگی ہیں تو ویکو میری تو یہی دعا ہے مولا کریمہ دین دے دشمن چکے جان تے حضور دے صدقے سارے جیسے گناہگاروں کو بچا لیں ہے جی تاکہ ساری دیری نہ تمنا ہے کہ ایسا ایک بار اکھا لال نبی دے دین دیکھ کے دنیا تو ٹر جائیے یہ ساری دیری نہ تمنا ضرور ہے کہ مولا کریمہ تیرے یار کا تذکرہ تیرے صحابہ کا تذکرہ تیرے محبوب کے یار دوستوں کا تذکرہ اصل اسلام کا ذکر خیر جہاں کتابوں میں پڑھتے سنتے آئے ہیں تاریخ نے بڑا کچھ لکھا ہے لیکن ہوں خدا کی قسم بڑی پیاس ہے اندر بہت تمنا ہے کہ یہو جہاں پاک اور مقدس معاشرے ماحول اور دین کو ویکھیے تو صحیح جس ماحول معاشرے کے اتنے فرشتے بھی درود پڑھ دیں فرشتے بھی درود پڑھ دیں یہو جہاں ماحول معاشرہ ایک بار دیکھ کے چل جائیے باہر صورت اس دعائیا کلمات دے نال میں جناب دے سامنے جنرل کی تقریر دا تاک اس کے اتنے تبصرہ جناب دے سامنے پیش کرنے لگا ذرا غور کرنا میں آیا کریمہ سورہ نساء دی پڑھی ہے اللہ رب العالمین نے منافق دی پشان ایک دسی ہے بڑی سونی دے تے بڑی صاف لفظ ہے اللہ نے دسیا ہے ذرا دیکھنا کہ کیڑی نشانی ہے تے تسی سوچ لیا جے میں نے شرطیا تمہیں کہہ رہا ایمان والا بندہ اکھا بند کر کے ہاتھ رکھ دے گا بھائی باقی یہ ہوئی ہے دیکھ لو ہوں میں تے قرآن اپنی طرفوں سے گاڑ کے نہیں نہ لیا لیکن کیونکہ قرآن دی گل ہی ہے قرآن دین ایسی رکھتا ہے کہ قیامت تک دے آن والے دوست دشمنوں قرآن پورا پچھان آئے خدا دی قسم پورا پچھان کے پھر انہیں پتے دسے نے ارشاد ربانی لیلا قیل لہم تعالو الی ما انزل اللہ علی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا فرمایا میرے محبوب المنافقان دی نشانی ہے جدو انہوں آخیا جائے تعالو الی ما انزل اللہ آؤ آ جاؤ اللہ دے دین والے آ جاؤ اللہ دے دین والے وہ الی الرسول اور رسول اللہ والے اللہ دے پاک محبوب دے حکم والے رائی کر منافقین اے محبوب تو ویکھے گا منافقاں نوں اے سنن والے آ ویکھے گا منافقاں نوں یصدون عنک صدودا وہ تے تو اڑ جان گے وہ غرا نہیں ہون گے نہ دین والا ہون گے نہ نبی پاک والا ہون گے نہ دین والا ہون گے نہ رسول والا ہون گے منافقاں دی نشانی اللہ نے دسی آ جدوں انہاں نوں آکھیا جاوے تعالو الی ما انزل اللہ آ جاؤ اللہ دے دین والے آ جاؤ اللہ دے دین دے نال لگ جاؤ آ جاؤ اللہ دے دین نوں چلا لو آ جاؤ اللہ دے دین دے مجلا مطابق فیصلے کر لو تے جناب الی الرسول تے رسول اللہ والا آ جاؤ ہن رب فرماؤں گا رئیت المنافقین ہے جی منافقاں نوں ویکھو گے جدوں یہو جی گل کرو گے تے منافقی یصدون عنک صدودا منافق اڑ جان گے کھلو جان گے جی کھوتا اڑی کر جاتا ہے جی کوڑا اڑی کر جاتا ہے اس لیے انہوں نے اڑی ہو جانی ہے ارا نہیں ہون گے تے دین والے پاسے نہیں ہون گے اللہ فرماؤں فکیفا اذا اصابتہم مصیبت بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا فرماؤں محبوبہ پر کیویں انہاں نوں پوچھ جدوں انہاں نوں مصیبت پہنچ دی آ جدو یہاں دے دماغ قدمت ایدیہم انہاں دے عملاں دی وجہ نال انہاں دے کرتوتاں دی وجہ نال جدو انہاں دے مصیبت ڈگ پیندی آ اس لیے پھر کی انہاں نال بندا ہے محبوبہ پھر آن کے تہاڈے کول قسماں کھان لگ پیندے نے یحلفون باللہ ادو تسی یاد آ جاندے جے جدو انہاں نوں مصیبت بن جاندی ہو جدو انہاں نوں پھر کی کرتے ہیں جڑے یصدون عنک صدودا جڑے اڑی کر کے کھلو جاندے سن پھر بھج کے تہاڈے وال آ جاندے نے جدوں کرتوتاں دی وجہ نال مصیبت دا پہاڑ سر پیندا ہے پھر دوڑدے نے تہاڈے والے تے پھر آندے نے یا حلفون باللہ پھر اللہ دیاں قسماں تے ہڈا کھاندے نے اور سانو اپنے دین نال بڑا پیار آ اور سانو بڑا پیار آ اسی تانوں جناب تہاڈے بغیر اساں نہیں جی سکتے سانو دین نال بڑی محبت آ اساں سچے ہاں اپنے دین اسلام نال اساں کسے طرح سودا نہیں کرتے اسی دشمن نہیں دین دے محبوبہ ایویں دیاں قسماں کھا کے بہانے لاؤدے نے آخے اساں اس واسطے نہیں سا تیرے وال آؤدے پہلو دین والے پاسے نہیں آؤں سا اس واسطے کہ اساں چاہتے سا اسی جناب چاہتے سا تاکہ ایک مک ہو کے رہیے گا کے لیے احسان و توفیق اساں تے قسمہ کھاندے اسی احسان اساں نیکی کرنا چاہندے سا انساناں دے نال اساں توفیق آپس وچ اک مت کرنا چاہندے سا تاں کر کے جناب اسی پاڈے وال نہیں آئے اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ نے دس دتا منافق جب اودو دین دا نام لیندا اے جدو سر تے مصیبت ٹٹ پیندی ہو کدو دین یاد آندا اے ذرا ڈٹ کے بولو نا جدو آئی جان شکنجے اندر آئی جان شکنجے اندر تے جیوں ویلڑے وچی گن چین نال بھی ٹٹ دیا ادھر امریکہ بھی اتوں جانا جی ادھر جناب جی اپنے پاکستان کے دو صوبے بھی جان لگے ہیں دو صوبے پاکستان بلوچستان والے بھی اٹھ کھلوتے ہیں ادھر سرحد والے بھی اٹھ کھلوتے ہیں ادھر سندھ والے تو پہلے جناب رسے پہ چڑھا سن ہاں جی جناب جی ہوں یہاں کی جان شکنجے آ گئی تو ساڈے پلیت جرنل اس نے میرے نبی کی سلح حدیبیہ یاد آ گئی آ ساکے مدینہ کا بھی نام لیا سی سلح حدیبیہ کا بھی نام لیا اسلام دہشت گردی کے خلاف ہے اسلام فلاں چاہتا ہے اور میرے اس ویلے بھی اندر زبان دے لہجے نے دس دیتا ہے آدھی تقریر کے انداز میں اور نفلوں نے دس دیتا ہے اے بے ایمان پکا منافق ہے کیویں دسیا ویخ ہوں اس ویلے بھی آخیا سو کہ اصل ایک تو ہم نے اس وقت ہمارے سامنے جو مسائل ہیں وہ کیا ہے ایک تو پاکستان کا تحفظ ہے دوسرا معیشت کا تحفظ ہے تیسرا ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کا تحفظ کرنا ہے ایمان نال دس اسلام دے تحفظ کا نام لیا سو وہ اپنے دین دی حفاظت کا نام لیا سو والا تعارفنہم فی لحن القول اللہ فرماؤں دا منافق زبان دے لہجے تو ہی پچھانے آ جاندائی زبان دے میں پچھانے آ گیا اوہ بلو دیا بلو پاندے وچ جے موتر رکھیا ہوئے تے باہر کنے اچھلنا ہے ذرا بولو نا تے جے وچ دودھ پیا ہوئے پھر کلو انا ان یتحشہ بما فی ہے ہر پانڈے وچوں وہی شاید باہر نکل دی ہوں جہی تہیل پری ہوئے دی اندر منافقت پری سی پاؤں اسلام کا نام لیا سو ہاں جی اپنے بچاؤ دی خاطر تے یہودیوں دے بچاؤ دی خاطر اپنے بچاؤ تے یہودیوں دے بچاؤ دی خاطر اسلام کا نام لیا سو مگر پھر بھی اسلام کا نام تحفظ وچ نہیں لیا دفاع واسطے اسلام کا نام نہیں لیا اے نہیں آخیا مسئلہ اسلام دا دفاع حالانکہ قربان جائیے میرے نبی دے خاص غلام میرے کملی والے دے دین دے خیر خواہ میرے کملی والے نو سوکھے ویلے یاد رکھن والے خدا دی قسم کر کے آنا وہ جدوں بھی ذکر کرتے ہیں وہ جدوں بھی نام لین وہ تحفظ کرن حفاظت کرن وہ آدھے نے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے اگر ملک ہاتھوں یہ آخر ہے اصا ملک بچا اقبال کہہ رہا اگر ملک ہاتھوں اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی تو احکام حق سے سچا خادم سی وہ آندا ہے اگر ملک جاندا رہے تے تر جاوے مگر تو صدیق اکبر وانگو نبی دے دین تے آنچ نہ آن دئی پاکستان صدیق اکبر نے مدینے دی پرواہ نہیں کیتی کیندی ایمان نال دسیا جا ملک مدینے دا آلا ہے کہ پاکستان دا آلا ہے تے صدیق اکبر نے فرمایا پاوے مدینے دیا بڑھیاں دے رتاں نوں کتے ٹھوندا جے لشکر نبی دے حکم نال روانہ ہویا ہے صدیق نوں واپس نہیں کر سکتا آخیا صدیق نہیں تے جے انہاں مدینے دے ملک دی پرواہ نہیں کیتی تے سمجھ لے جڑا مخلص ہوے گا نبی دے نا اور زمین دے ٹکڑے نو نہیں ویکھے گا وہ آکھے گا میرے کملی والے دا دامن ہتھوں نہ جاوے تے خدا دی قسم جدو دامن مصطفیٰ نو پھڑ لیندا ہے نا پھر اللہ آندا ہے ہن دامن وی رہے گا کہ جس دامن دے صدقے خدائی بنی ہے صدیق اکبر دے ہتھوں مدینہ سی، پھر اللہ نے جناب باقی دشمنوں دے ملکاں نوں وی زیر کرا دتا تے قبضے کرا دتا جب حضور دے حکم دے اتے پہرا دتا ہے، جب ملک دے پہرا نہیں دتا کدے تے پہرا دتا ہے، حکم مصطفیٰ دے کدے تے، جب حکم مصطفیٰ دے پہرا دتا پھر مدینہ وی بچ گیا، کیوں اس واسطے جب مدینے والا نال ہوئے مڑ مدینہ کدھر جاوے، مدینے والے جو نال سن اللہ دیا بندے آ ذرا غور فرما، اے جناب جی میں تینوں مخلصاں دی گل دسی آ، اخلاص والیاں دی ایمان والیاں دی گل دسی آ، اے منافق نے تقریر وچ آکھیا آئی، مینوں لگدا اے ایویں ہی جناب جنرل کرنل تھلے سپاہی جڑے فوجی نے انہاں دی گل میں نہیں کر سکدا، اس واسطے کہ انہاں دے اندر شاہ نبی دے دیوانے یہو جہے پھردے نے پے جڑے چاہندے نے وقت آ گیا تے اساں نبی دے دین والے پاسے کھلو ہو جا گے، خدا دی قسم، کیوں اس واسطے کہ جڑے افسر نے وہ کتے دے پتر جاندے نے تے پڑ آندے نے امریکہ وچوں، کتھوں وہ امریکہ وچوں پڑ آندے نے تے جناب جی انہاں دی پوری ذہنی تربیت جناب ہو جاندی امریکہ دے مطابق، ہاں جی وہ نے انہاں دے وفادار، تے سپاہیاں وچ کئی ایسے ہیں نے ساریاں دی تے میں نہیں کہہ سکدا، کئی ایسے ضرور نے جڑے چاہندے نے جے دین دا کوئی ہلا گلا بولیا نا تے انہاں جنرلاں نوں اساں ماراں گے، کئی بندے پہ جائے کیونکہ میں جو تقریر کرتا ہوں میں نے کئی فون کیتا ہے نہ ایمان نہ انہیں آخیا چشتی صاحب کی کریے کتی فوج پھسے پایا، اپنے منہ چ آخیا آخر کتی فوج پھسے پایا، جی کرنا ہے ہر جمع تھوڑے کول پڑیے خدا دی قسم، حالانکہ انہوں نے پتا ہے چشتی فوج کے خلاف کنا بولتا ہے لیکن وہ ایمان والے نے انہوں نے پتا ہے یہ سچے کے خلاف نہیں بولتا ہے لانتی کے خلاف بولتا ہے، گل سمجھ لیں، ہاں جی اس واسطے لگا اور فرما اللہ دیا بندے، ہاں جی منافق والا تعارف اللہم فی لحن القول، اللہ فرماتا ہے منافق زبان دے لہجے تو پچھانے آ جاندا ہی، گلاں دے انداز تو پچھانے آ جاندا ہی، مگر پچھانن والا ہوئے ذوق رکھنے والا ہوئے ضمیر رکھنے والا ہوئے خدا دی قسم ایمان رکھنے والا ہوئے منافق اپنی گلاں تو کدی لک سکدا یہ بھی لکیا نہیں، آخے آسان دفاع کریں گے، ہمارے مسائل تین ہیں، ایک تو ملک بچانا ہے، دوسرا ایٹمی پروگرام بچانا ہے، اور تیسرا معیشت بچانا ہے، آ بھائی منا تو ٹکر نو چا جن کتا ٹکر نو پیندا ہے تو انج پیندا رہو ٹکر نو جفے مار، ہاں جی چلی رہا پتر تیرے ہاتھوں ٹکر بھی جانا رہے گا، تیرے ہاتھوں ٹکر بھی جانا رہے گا تے ہرشا جاندی رہے گی، تے جے جفا ماریں گا نا دین مصطفیٰ نو، تے میں نو قسم اس وحدہ الا شریک دی جے دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، جے رب کدی محمود غزنوی دی کنڈ نہیں لگن دیتی تے حضور دے اج دے غلام دی بھی کنڈ نہیں لگن دے، ادھر محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ دی جنگ ہوئی، ہندو والے پاسے ایک لاکھ فوج، محمود غزنوی دے نال 20,000 فوج، لاکھ دے 20,000 دا کی مقابلہ ہے، پریشان ہو گئے مولا کریم، ادھر ہاتھیاں دے سوار نے مولا، ادھر گھوڑے نے، اے مولا کریم ادھر ہتھیار زیادہ نے ادھر تھوڑے نے، پر قرآن جو کیا فرما، اے مومنو جدو کافران جنگ ہو جاوے پھر کی کرو، اتی اللہ ورسولا اللہ دا حکم منیا جے ول کر اللہ کثیرا، پھر اللہ دا ذکر بہتا کریا جے اللہ دی یاد بہتی کریا جے، جدو جنگ چاہو سامنے ہو جاو اس نے اللہ دی یاد بہتی کریا جے، قربان جاوا درا غور فرما، حضی محمود غزنوی نے سر سجدے وچ رکھ لیا، دین واسطے آیا ہوں مولا، میں اپنا ملک چھڑ کے آیا پھرنا مولا، گھر بے گھر ہویا پھرنا، گھر کنارہ سی مکے والے پاسے، مدینے والے پاسے جڑا کنارہ سی نا، اس کنارے تے حضور دے یار کھلوتے نے تے حسن 313 تے ادھر جڑا کنارہ مکے والے پاسے ادھر کھلوتے نے جناب مشرکین مکہ ابو جہل دے بیلی تے اس نے 1000 ہن اللہ نے شان کیوں کھائی ویکھ جنگ سی پہلی اللہ قرآن فرماندا ہے دسواں پایا کھول کے ویکھ اللہ فرماندا ہے ایسا مسلمانوں کی اکھان وچ کافران نو تھوڑا کر وکھایا تے کافر کافران دی اکھان وچ مسلمانوں نو بہتا کر وکھایا کافران نے ہن او سنے 1000 حضور دے صحابہ نو دس دے سن کوئی 100 یا 90 بندہ کھلوتا ہے ادھر وے تے جدو او ویندے سن ادھر ہن اے سن 313 انہاں نو دس دے سن کوئی بلے بلے تھتی تے بندے نال کھئی پئی ہے انہاں دے حوصلے ٹٹ گئے تے کملی والے دے یاراں دے حوصلے بلند ہو گئے تے جدو جنگ ہوئی نا گتھم گتھا تے پہلو تے اللہ فرماندا شیطان آندا سی تگڑے ہو میں تیرے نال ابو جان نو آندا سی شابت ہو تے جدو اتوں آئے نا فرشتے شیطان کہن لگا بھائی چنگا پھر اے آلو انہاں کیوں کیوں ہے کہن لگا میں تو ڈرنا پڑے رب تو انی اخاف اللہ رب العالمین قرآن فرماؤں دے شیطان اس لئے کہنے لگا میں اللہ تو ڈرنا ہوں میں وہ کچھ ویلنا وا پیا جو تسی نہیں ویل دے وہ فرشتیاں نو ویکھ رہا سی تھلے والے نو نظر نہیں سنا رہا اللہ دے بندے آو ایک کافر ایویں وقت دے چھڑ جاندا ہوندا شیطان نے وی چھڑ جاندا ہوندا پر کر کملی والے دے سر کے جائیے اس رب دے سر کے جائیے خدا دی قسم کر کے آنا جے بندہ رب نو نہ چھڈ دے تے مول رب کدی چھڈدا نہیں بلکہ انہاں شیر تے میں عام پڑھدا ہی ہوں پر اج مناسبت دے آ گیا ہے او جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں جڑے ترس دے سدید نو دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں وے جدو باغ وچ خزانے ماری آ گئی ڈنڈے کھان دی شیطان کہن لگا لا پھر میں چلے آ جے جدو باغ وچ خزانے او وال کھولے پنچھی اڈ گئے اڈاریاں انہیں محمد بوٹو جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیا سچیاں یاریاں نے اسے ویلے وہ جنگ جی شکر اللہ نو یہ طریقے بھی آدھے نہیں بھائی مانو ملک نو جفا نہ مارو ملک والے نو جفا مارو کنو ملک والے نو جفا مارو ملک بھی تیرا ہوئے گا ملک والا بھی کیونکہ کملی والے فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ جانباز کی میراث اقبال کہندے نے فقط مومن جانباز کی میراث مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے اقبال کہندے نے چلیا تو جانباز ہو کون جاں باز جوئے باز نہیں گل سمجھنا جوئے باز نہیں اللہ دا جاں باز بن جان پہ کھیڈ جانا، جان نال یعنی یہ نہیں سمجھ جوئے باز پیسہ ہار رہا ہوں دا تے پیٹ سیاد کھیرے تے کھے پا کے ہوں دا تے جان باز جیرا ہوں دینا تارے کا جیرا ہوں دینا جان باز کہو جیرا جان باز ہوں دائی او نبی دی خاطر جان دی بازی ہار رہا ہوں دائی پر ساریاں بازیاں جیتا ہوں دائی ایک جان دی جے ہردا تے خدا دی قسم ساریاں بازیاں جت لیندا ہے جدو جان دی بازی کملی والے واسطے ہار لیندا ہے کیونکہ ایک جیت ہے جس میں جیت نہیں ایک ہار ہے جس میں ہار نہیں اللہ دے بندے اے منافق جنرل پرویز دی ایک نشانی دسیا کہ مصیبت پئی ہے نا کہ ہن خبراں وچ آندا اسلام ہم اسلام تے اسلام دے دے اسلام دے دے دے دے گئی میں کہوں کدھر پتہ خیر دے بوندلے بی بی سی والے آندے سن چہرے پر ماتھے پر پریشانی کے آسا تھے جنرل صاحب کے میں کہ پتر پہریاں نال یاری لائیے تے ایویں ہی ہوندا ہے ہیں او سا کیا بھی چنگے نال دے ہاں جی منڈیاں دے لڑ لگیا میرے اگلے وی ڈول گیا ہے انشاءاللہ انہاں دی آشا ہی ڈول جانی ہے خدا دی قسم کر کے آنا کافر دشمن کدی وفا کردا نہیں ادھر ویکھ ہن منافقاں وانگو انہاں دوجا بہانہ کی لایا ہو بہانہ لایا اس ہماری معیشت کا مسئلہ ہے ملکی مفاد کی خاطر ہم امریکہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہم ان کو اڈے بھی دیں گے ہم ہر طرح کی امداد دیں گے کیونکہ ملکی مفاد کی خاطر معیشت نہ برباد ہو جائے ہن اے گل اوندی سن تے اجو اللہ دا قرآن پڑھ تے ایویں دی گل پھر دیکھ کہ نبی پاک نے دور وچ کہہ کیتی سی تے اج کون کیا کردا ہے دیکھو نا شیشہ جو کرایا جائے تے ان کرایا جائے نا مڑ اگلے دے تل مکھ دے اوتے جو کچھ بھی لگیا ساری فوٹو آ جائے کی خیال ہے ادھر ویکھو اللہ فرماندا ہے سورہ مائدہ قرآن فرماندا ہے فتر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم فتر الذین فی قلوبہم مرض فرماندا ہے جنہاں دے دلاں وچ بیماری منافقت والی آ جنہاں دے دلاں وچ منافقت دا کوہر پیا اللہ فرماندا ہے یسارعون فیہم او کافر یہودیاں تے عیسائیاں نال دوستی بھج کے کردے نے دوستی یسارعون فیہم کسری جاندے نے ادھر کی کردے نے کسری جاندے نے کسری جاندے نے وچ دنا وڑی جان گے انہاں دے وچ ہم تمہارے ہیں ہم تمہارے ہیں ہمارے اوپر بھی رحمت کی چادر ڈال دیجئے ہماری معیشت کو بھی ذرا دلاسا دے دیجئے اللہ فرماندا ہے فطر الذین تو ویکھے گا انہاں نو فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم او جلدی دوڑ کے ہجی تیزی کر دینی انہاں نال یرانے دے اندر کی کہندے نے بہانہ کی لاوندے نے یقولون نخشا تصیبنا دائرہ آکھے یار کی کریے کدھر جا اسانو معیشت دا مسئلہ ہے روزی دا مسئلہ ہے ساڈا تے ملک بھکھا مر جائے گا سانو یاری اس واسطے لاونی پیندی آ کیندے نال یہودی تے عیسائی کافراں دے نال اللہ فرماندا ہے اے جنہاں دے دل چ ہوندی ہے نا منافقت او بہانے لاوندے نے اسی ڈرنے آ نقشان تصیبنا دائرہ اے عبداللہ بن نبی آکھدا سی او سنو جدو اللہ نے پہلا فرمایا ایمان والو یہودیاں عیسائیاں نو دوست نہ بناو جڑا دوست بناوے گا انہاں دے وچوں ہوے گا اللہ ظالماں نو ہدایت نہیں جے دیندا اس نے عبداللہ بن نبی بولیا کہن لگا بھئی اسی تے انہاں نال یاری ضرور رکھاں گے اسی تے نہیں توڑ سکدے کیوں اس واسطے کہ اس واسطے کہ ساڈی مجبوری آ اسا انہاں او سانوں امداد دیندے نے سانوں امداد دیندے نے سانوں قرضہ دیندے نے سانوں چھلڑ پوندے نے تے میرے کملی والے دے غلام صحابی اٹھے انہاں عرض کیتی کملی والے اللہ جے اللہ نے فرمایا یاری چھڑ دیو تے اللہ ایسا ہاتھ کھڑے کر دتے نے اج تو بعد یاری ختم. اللہ فرماؤں محبوبا جدو میں فتح لیندی رہا اینا منافقہ مرنا ہے اینا آکھنا ہے اسا تیان دے سا اے مر جان گئے کو کھے جرے انہیں نال توڑن لگے نے وہ اینا نو اللہ نے کتھو کھوا دیتا ہے یہ کتھو رہ گیا نے دو تو بیا کی ہے اسا تیاری لائی اس واسطے کہ کدھر سانو ملے اتھو کرنا ملے اتھو مدد لگے اور سوڑے یاری تے دوستی دیئے بہت بڑی علامت ہے کہ او سے کافر دے پچھے لگ کے تے کافران دی مسلمانا دی بربادی سوچنی کافرانو مسلمانا دے نا لگائی دے اتے مدد دیلی اے دوستی دی پکی تے کھری نشانی دے تے بہانہ لایا اینا کے نہیں لایا اینا کیا یار ساڈی مجبوری ہے تے بہانہ لایا اینا کی نہیں لایا اینا آکھیا یار ساڈی مجبوری ہے تے ایک اور بہانہ لایا آکھے جناب کی کریے جی اسی نہیں اڈے دیندے توجہ تے پھر انڈیا دے چھڑدا پھر انڈیا اسا کی کریے اسا نوں بچنا ہے توجہ کرنا آکھے اسی اڈے نہیں دیندے میں ایک مثال دین لگا دو دشمن نے تیرے ایک دشمن دو دشمن نے ہن ایک دشمن آندا ہے میں تیرے تے چڑھائی کرنی تیرے تے تے تو آنا ہے یار جے میں اپنے اپنی بربادی دے تباہی واسطے تے اپنے تے چڑھائی واسطے اپنا ڈیرا نہ دیتا تے میرا جڑا مخالف ہے اونے ڈیرا دے دینا میری گل نہیں سمجھے تو آدھے دو دشمن ایک دشمن چھوٹا ایک بڑا ہے چھوٹے دا ڈیرا تو آدھے نال لگ دا بڑے دا ڈیرا دور دور آدھا تو آدھے تے کرنا چاہندا ہے ملا آنشا تو آدھے سمالنا چاہندا ہے تو آدھے دین نو مکانا چاہندا ہے ہون تسی آنگا جے بھئی جے میں اپنا ڈیرا اس بڑے دشمن نو نہیں دنگا اپنی تباہی دی خاطر تے پھر میرا نال آدھا دشمن ڈیرا دے دے گا کم خراب بڑھ جائے کیوں نہ ہوئے کہ میرا وڈا دشمن دشمن دے دیرے تو نہ کرے چاہید آئے ہوئی ہے اپنے دیرہ دے دو دیرہ بھی اپنا تے کھلے بھی سادے سرج مارے ایمان نال دسو انہوں چوردہ پتر آکھا گے کسی آرہا آکھا گے انہوں آکھا گے چوردہ پتر او کھوتی نسل یہ نکار ہے اسے نال آلے دشمن نام مرادہ اپنا دیرہ تے نہ دے جے حملہ کرے گا دوجے دے ڈیرے کو کرے گا نا ہو سکدا ہے تیرے ڈیرے تے کر اپنے بھی نہ اللہ نے اللہ انہاں دونوں نو اپنے ڈیرے تے برباد کر دے تے جے نام مراد اپنے ڈیرے دے بنا بیٹھا تے پھر اپنے ہتھی لتر کھاویں گا اور کی ہونی کی خیال ہے پر خدا دی قسم کر کے آنا اقبال نے گل کی تھی آکھو تے سنا دیں ہیں اقبال کہندے نے فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے نہ بید ضمیر پاک و خیال بلند ذوق لطیف اقبال کہندا انگریزاں دی تہذیب جڑی ہے نا انگریزاں دا جیون دا جڑا طریقہ ہے نا ماحول اون دے وچ ایک تے دل تباہ ہو جاندا ہے تے دوجا نگاہ پلیت ہو جاندی تے برباد ہو جاندی ہے توجہ کر تے فرماندا ہے اس واسطے انگریزاں دے ملک دی روح پاک نہیں ہوئی سکدا سکی اور اگے کہندا اکھے اس واسطے جدوں روح پلیت ہو جائے نا روح جدوں پلیت ہو جائے تے پھر تین نوستاں پے جاندیاں نے کنیاں روح پلیت ہوئی تے تین مبال تین نہوستا ایک دل پاک نہیں رہندا ضمیر پاک خیال بلند نہیں رہندا سوچا پیڑیاں تے پست ہو جاندیاں نے تے ذوق لطیف لطیف ذوق بھئی اشارے تو گل توڑ تک سمجھ جاوے اج دا ذوق لطیف بھی ختم ہو جاندا ہے اوے خدا دیا بندیا ساڈا جرنل پلیا ہے پلیت تے بغیرتی دے ماحول چ، تعلیم پائی اسے گندے ماحول چ، انگریزی ماحول چ، تے اس ماحول والے دا نہ ضمیر پاک ہوندا ہے، نہ خیال بلند ہوندا ہے، نہ ذوق لطیف ہوندا ہے۔ انہاں دیاں پیڑیاں سوچا چاہ نے ہن کڈیاں چوڑیاں ماردا ہے پیا، آکھے جناب جی ہم نے ڈیرے نہ دیے تو وہ دے دیں گے، وہ چوڑ دیا پترا جی وہ دے دین تے اوتے دشمن نے، تو او دشمن نو اپنے ڈیرے تے تے نہ بلا، اور او شاما نو مارن نہیں ہوندا جے پیا۔ سنو او صرف اے سن رہا منبر تے بیٹھ کے جڑی میں گل کر رہا، اسامہ دا بہانہ جے اس انہاں نو اصل اے ہوئی فکر پی گئی آ کہ یار 53 سال پاکستان نو بنے ہوئے تے 100 سال پہلا اسا جناب اپنی تعلیم دے جال پھیلائے تے ہر طرح نال آکھیا بھی مسلماناں وچ صحابہ والی سوچ پاک بنیادی ختم ہو گئی ہوئے جی، تے اے تے پھر ہلے چشتی ورگا تے اوئے اے تے توڑ پھٹے دیندا جے، اے تے نام مرادوں جڑو پھڑ لیندا جے، تے نہیں جے چھڑدا کوئی شے لہانا ہونے دی کرو بہانا لاؤ کسے طریقے پاکستان بنتا، تو پھر آخو اصا اسامہ لینا تو اسامہ کی نیٹ ورک لینی ہے اسامہ، تو جتھے جتھے کوئی دین دا نام لوے گا آخان گے یہ بھی اسامہ کا بندہ چکو بھائی، ہاں بھائی وہ مولوی یہ بھی اسامہ کا بندہ چکو بھائی، تو فوج تو پہلے ہی ڈلی ہوئی کھڑی ہے کہ نہیں، انہیں آخر ٹھیک ہے ہمیں سگنل چاہیے، ہمیں شراب کی بوتل دیجیے، ہمیں رات کو سونے کے لیے گوری دیجیے، ہمیں کوٹھی بنا دیجیے، ڈیفنس میں لاکھ لانا پہ یہ بے غیرت کوٹھی نہ اتر کون دا سودا کر دئی، خدا وحدہ لا شریک کی قسم ہے میں آج کے مولویاں وچ آج کے پیراں وچ سوچ ذات لطیف ختم ہو گیا ہے، اے چلے جلوس کٹتے ہیں اور نارا مارتے ہیں امریکہ مردہ باد، میرے فقیر دا حکم آیا ہے فرمایا انج نارا مارو امریکہ نواز مردہ باد، امریکہ مردہ باد نہیں امریکہ نو چکر مارو کلر مردہ باد، ذرا ہوں نارا مارو امریکہ نواز، امریکہ نواز، گورنمنٹ پاکستان امریکہ نواز، کالج امریکہ نواز، کالج امریکہ نواز، اے جناب جی سیاست دان امریکہ نواز، جیڑے سور امریکہ نو چٹا مارے نے اسا امریکہ دے بعد وچ دشمن آ انہاں دے پہلو دشمن، ادھر ویکھ انہاں نے جناب جی اپنے ملک دے اندر سکولوں تے بینر لا دیتے نے کہ اب مسلمانوں کی شامت آ گئی، جڑے گئے سن امریکہ وچ کمان لئی نوٹ چھاپن لئی ہوں انہوں دی شامت آئی، سارا کھادا پیتا ہی کیا نکلتا ہوں، وہ مسیطا بھی چاہیے ہوں بندے بھی ماری ہوتے ہیں بینر بھی لکھ چھڑے نے، وہ چلے دشمن کدی دوست ہوں، تسا بڑے تٹو آخیا خوشامت کریں گے چاہ پلوسی کریں گے پیسے بڑے ملیں گے امریکہ میں، انہیں آخیا ہے وہ جی ایمان نال دسو ایس ملک 3600 مسیطا امریکہ دے تٹوا نے تہا دیتی نے، تو امریکہ دے ملک نے مسیطا رہن دے گیا یا انہوں دین واسطے ماریا نے، تے نواز گنجے نے کنیاں مسیطا ٹھائی سن 3600 مسیطا نے ملتان روڈ دے اتنے اس سور دے پتر نے ٹھا چڑیا نے جی بنن بھی دیتی تو وہ خدا دیا نہیں ہون گیا، خدا دیا مت میرے تے فتوا چلاؤ، علامہ اقبال دی گل نہ سنا دے، اقبال جڑا اتوں پھر کے آیا ہے تو انہیں مسیطان نماز بھی پڑھ کے آیا ہے، وہ کی آتا ہے پیرس کی مسجد، اے آوے پیرس کی لکھا ہے پیرس کی مسجد، بڑا موٹا جا عنوان پہ کلیات اقبال اردو دے اندر، پیرس کی مسجد میں کیا لکھتے ہیں اقبال، میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے، وہ اتوں دیا مسیطا بڑی سویا بڑی نا جیسے انہوں دیا بلڈنگ سویا نے اویم مسیطا بھی سویا نے، تو اقبال نے ویکیا نا تو گنبد بھی بڑے سونے سونے مینارے بھی بڑے سونے سونے، تو کہنے لگا میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے، ہویا کہ میں ایک ہی ویکھاں بھی بڑی سونی مسجد بنی ہے کیوں کہ حق سے یہ حرم مغربی ہے بیگانا مسجدیں سونیاں ضرور بنیاں جے مگر اے دے اندر حق کوئی نہیں جے تے رب دا گھر وہی ہوندا وے جتھے حق ہوندا وے جتھے حق ہوندا ہے حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ بازو میں حرم نہیں وہ آدھا مسجد ہی نہیں حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ بازو میں تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانہ انگریزی کھیڑ کرنا رہا کمینے انہوں نے مسیطہ میں چھنا کی کیتا ہے مسیط بت جسم بنایا ہے مسیط دا تے روح پہ تنپائی ہے مندر والی روح کیڑی پائی ہے کی مطلب گل یہودی دے مطابق اتھے ہو سکتی ہے رب دے مطابق ہے بلکہ ان دی چھڑ وہ پاکستان نے چاہ جیری کمیٹی دے دو چار ہوں دینے نا اے تٹھے لے جے اے دو تٹھوڑے نہیں کھڑوں دے ہوں دے او محلوی سارا با حبردار چھاڑی مرضی دے مطابق تقریر کریا کیا رہا ایمان نر دے سوئے کرن دینے نا چودری وہ سجے کھبے مولوی بھیندہ جدو میں کھیکو چودری صاحب نے راج دے ہوں دے وہ ناری پاسا پرت لئی دے خدا دی قسم اے گریہ گریہ کوٹھیاں تو ڈیفنسن دے علاقے دیا مسجداں اینا وچ رب رسول دی گل نہیں ہون دندے تے جتھے اللہ رسول دی گل نہ ہون ہون دی اجازت نہ ہوئے مسجد نہیں بت خانہ ہے وہ مسجد ہے مسجد کیونکہ تیرے گھر دے اندر تو آزاد میں اپنے گھر دے اندر آزاد جدو میں اپنے گھر وچ بیٹھا ہوں جو مرضی گل کروں بادشاہ نوں گالاں کڈاں کسے نوں کڈاں میرا کوئی زبان دے ہاتھ نہیں رکھ سکدا میرے منہ تے ہاتھ نہیں رکھ سکدا او خدا دے بندے ہر بندہ اپنے گھر چلا دے پھر کی وجہ ہے دین نبی پاک سرکار دا رب دا گھر ہوے رب دی گل دی آزادی نہ ہوے سمجھ لے میرے گھر رب دا نہیں اے پھر دنیا دارا تے شیطاناں دا کار ہے رب دا گھر ہوے تے رب دی اجازت ہو حق دی گل دی اجازت ہو تائیں اقبال آندا ہے حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ بازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانہ یہ بت کدا اشارہ کر کے نا لندن امریکہ کی مسجد کی طرف اقبال کہتا ہے یہ بت کدا کیا آندا ہے یہ بت کدا انہی غارت گروں کی ہے تعمیر دمشق ہاتھ سے جن کے ہوا ہے ویران اقبال آندا ہو چکر کی ہے دمشق دیا مسیطہ تے انگریز ٹاہ کے اندلس دیا ہے جی غرناطا تے جناب قرطبہ تے ساریاں جتے جتے انہاں کیتے حملے ادھر دیا ساریاں مسجد کر دیتیا شہید تے اپنے گھر وچ جا کے مسیط پا دیتی ہے یہ کی چکر ہے بولو جے وہ مسجداں دے حق وچ ہون تے دمشقاریاں کیوں ٹائیاں نے ادھر ٹاہ کے تے ادھر بیان دیتیاں نے یہ جے میں اوتھے مسجداں نے نا اوویں اوتھے مسلمان نہیں جنہیں انہاں مسجداں دو نمبر پوائیاں نے اوویں مسلمان نہیں اوتھے دو نمبر ہی کھاتا جے سارا تے ہن انہاں نوں نکلن نوں تھاں کوئی نہیں لبنی خدا دی قسم بلا جدوں پے گی نا سر تے انہاں کہہ دتا تے ماری سٹھی آندے نے تے پولیس ویندی رہندی امریکہ کی پولیس ویندی رہندی ہے کہ وہ مسلمان کوٹھی میں رہتا تھا تو انگریز چڑھ کے انہاں جناب مطلب مار دیتے نے ہن ماری سٹھی آندے نے تے اے پولیس ویندی رہندی امریکہ دی تے ایویں انہاں نال حشر ہونا ہے اس واسطے کہ ایک گل میاں صاحب نے کیتی آکھو تے کر دیں میاں جناب محمد بخش رحمتہ اللہ علیہ صحیح آکھیا خدا دی قسم سیانیاں دی گلاں نچوڑ نکلیاں ہر کے کنڈے نکے آ فرماندے نے بے غیرت دی او یاری نالو اے بے غیرت دی یاری نالو تے سنگ چوڑے دا چلا ساگ سروں چنگا مرن گے تے شہادت دی موت مرن گے او جنا جا کے اتھے مرغے انگریز دے توڑے دے ہن آئی جائے چلے بہتی نو ہاتھ نہیں ماری دا پڑھ دے دسا بھئی لالچ بولو تے صحیح لالچ مڑی بلا ہے ویکھ لیا جی میں بھی امریکہ جا رہا ہوں کیوں جی بس پاکستان کے حالات خراب ہیں چلا تو پھر جاؤ پھر کتنا خرچہ ہوا روپیہ چار لاکھ آ کے ہوں ہوں جیسے واپس بھی نہیں تو ہوں پہ دے آدھے سائی پھر رکھ کے مارنا ہے گل نہیں سنا اپنے اپنے دیش دیو واللہ لالو تے تم چن چن کھائیے وچ بیگانے ملک لالو میرے کھاری نہ جائیے خدا دی قسم سیانے دے بول ویکھو ایمان بھی جانا رہا دنیا کے پاروں میاں صاحب پاؤ کہ میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ فرما دو ہوں بہلی دین دیا دنیا دنی پاروں دنیا نہ دتا ساتھ دین دتا دنیا کے پاروں تو دنیا نہ دتا ساتھ جا دنیا کما کر دین بیچو ہوں دین بھی جانا رہا تو دنیا بھی پیسہ بھی اتے رہ گیا تو جان بھی جاتی رہنی دے یہ تے کام ہو کے رہنا ہے بڑا کچھ چھڑنا ہے ویکھنا تے صحیح بندیاں دی شامت انہاں دے اپنے ہتھوں آ گئی سمجھو نا تسی بھی بڑے گڈے اڈاندے سو ٹیچا لگ رہا ہے میں نے رات 20,000 روپئے کا ڈش خریدا ہے بھائی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جانور عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو میری بہن دیکھے گی تو ترقی تو ہوگی کی خیال ہے بھائی فخر نہ آتے ہیں میں نے ڈش خریدا ہے ہوں اللہ نے آخر جی میں ککر نو ٹوکرے تھلے رکھ کے تے چھڑا پھیری دا نا میں تمہیں اسے ڈش دے تھلے رکھ کے چھڑا پھیروں گا ویکھیا جی ڈش پورا ٹوکرے دی شکل بنیا یہ کیوں بنیا سمجھ آئے جی نہیں تو سمجھ کوئی نہیں اس واسطے ڈش نو ٹوکرے دی شکل بنایا بھی تھلے بہو ہوے گا اتو ٹوکرا ہوے گا تو اللہ آخے گا لے فرشتہ پھر چھڑا ٹکا کے یہ آدھا سی سور میں ترقی کرنی ہے ماحول بھی سیدھا سادہ ہے مسیتوں میں رہ گیا ہے لے کر لے پترا ترقی تو جی یہ اپنی بنائی بلاوا سر چیر تے تباہی پھر جاوے خدا بھی قسم بن بن دل دل ادھر ادھر پھر جاتی ہر جائے سوائی پھر وہ آدھے وہ جنہیں ہیرو شیما تے بم ماریا سی نا اس یہودی نے آخیا سی انہیں آخیا سی بھی جڑا نا ہوں جی اگوں تریجی جنگ چھڑ پئی تو پھر لوکاں نے تلوار بھی نہیں چکنیا لڑائی واسطے چھوڑے چکن گے کی چکن گے چھوڑے چھوڑے چک کے لڑن گے بھی کدھر ہور نہ تباہی ہو جائے وہ جی سیاح آدھے نے بھائی دودھ دا سڑیا لسی نو پھوکے مار دے بھی کدھر پھر نہ تتا ہو جائے یہ سائنس کی سری قوم جب اٹھے گی نا سائنس سارے گی یہاں یہاں آخ لو میری مولوی آئی ہے سیدھی سادی زندگی چنگی ہے نبی آئی چنگی میری توبہ کچھ نہ ہوئے تو پھر آخی اے میں قرآن چکی بیٹھا انہیں آخر ساری توبہ ساڈے پیو کی بھی توبہ انگریز بھی جی ہوئی آخر گے جہے بچ گئے اللہ کرے بچا بھی نہ آخو آمین آخو آمین اللہ کرے نہ انہوں دے بچن نہ وہ بچن نہ انہوں دے بچن نہ وہ بچن تے نہ انہوں دے بچن تے ہوں میں وضاحت کراؤں گا غور فرما ساڈے جرنل منافق دی منافقت انہیں آخیا نبی پاک نے میساک بنایا میساک مدینہ مدینے آن کے حضور نے یہودیاں نال معاہدہ کیتا سی لہذا ہم نے بھی انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے ہوں سن اے سکولیو اے تو سکول دا پڑھیا بئی مانا تینوں نبی پاک دی سیرت دا کی پتا ہے وہ چوڑیا تو چوڑیا کول پڑھیا چوڑیا نے شگردا نو کی پتا کملی والے دی زندگی تے سیرت طیبہ دا ادھر جس کسی کنجر ملوانے تینوں تقریر لکھ کے دیتی ہے اس کنجر ملوانے تو میں پوچھنا اے آئی کتاب جے دے اندر میرے نبی دا معاہدہ لکھیا ہے آ دیکھ لا سیرت ابن ہشام محدث ابن اسحاق نے میرے پاک مصطفیٰ دے معاہدے دے لفظ بلفظ نقل کیتے نے آ دیکھ لا ہن ایندے وچوں معاہدے دے چند لفظ سنا دینا پتا لگ جائے گا کہ جرنل دا معاہدہ کیویں دا ہے تے کملی والے دا معاہدہ کیویں دا سی اے گل کہ نہیں اوے گل سن اے بیجو سمجھدے ہون گے سارے چمڑ دے پتر رہندے نے تے کسے نوں وی سمجھ نہیں لگدی بھی ایسا کی پیان نے پتر اے گل سنو او نجائز اولاد تہاڈی ساری شے اسی سب اے وے ہر ہر گل اللہ دی مہربانی نال فقیران دے کول کوئی شاید چھپ سکتی اسا کسے فقیر دے جوڑے سدھے کیتے نہیں لے پھر ہوں ویکھ لا اے جناب جی سیرت ابن ہشام کملی والے سرکار نے نال بہ کے جو معاہدہ لکھوایا شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کتاب من محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المؤمنین والمسلمین من قریش و یثرب اگے پورا معاہدہ یہ ہوں شروع ابتدا دے چار لفظ دسے گئے میرے کملی والے سرکار نے معاہدہ یہودیاں نال مدینے وچ آندیاں کیتا سی معاہدے دے اندر کملی والے سرکار نے بادشاہی برتری اپنی رکھی ہے مومنوں دے عزت اور وقار تے حرف نہیں آن دتا اے ادھر ویکھ کیا کیا کملی والے نے ان المؤمنین ولا یقتل مؤمنن مؤمنن فی کافرن کوئی مومن کسے مومن کافر دی وجہ نال قتل نہیں کرے گا سن لا کوئی مومن ساڈے وچوں فرمایا کوئی مومن مومن دی وجہ نال کافر دی وجہ نال مومن نو قتل نہیں کرے گا مومن نے کافر دا کوئی مارا ہوگا تو پھر کافر دا بدلہ لیں گے کوئی ایندا رشتہ دار مومن اس کافر دا رشتہ دار ہوگا تو رشتہ داری وچ مومن نو قتل کر دے فرمایا اے نہیں ہوگا کافر کی وجہ سے مومن کو نہیں قتل کیا جائے گا نمبر ایک ولا ینصر کافر لا مومن ولا ینصر کافر لا مومن فرمایا اے لکھے معاہدہ محمدیہ وچ میثاق مدینہ دے اندر کملی والے نے لکھایا کہ کسے کافر دی مومنہ دے برخلاف مدد نہیں کیتی جائے گی سمجھے نہیں آلے جڑ کٹی گئی جنرل دی کہ نہیں بولو تو صحیح میرے کملی والے سرکار نے لکھیا لکھایا لکھو کسے مومن دے خلاف کافر دی مدد نہیں کی دی جاوے گی گل نہیں سمجھ لگی یہودیاں نال طے ہویا سی کہ تساں جے ساڈے مومن نال کسے کافر دا جھگڑا ہویا نا ساڈے مومن نال کسے کافر دا تے تساں کافر دی مدد وہ میرے کملی والے معاہدے دے اندر انہوں نے مدد کی اجازت نہیں دیتی. بھائی مانا تو مومن ہو کے مومنوں کے خلاف کافر نے مدد کرنا. یہ نے کی لکھا ہے؟ انہیں معاہدہ کیا کیتا ہے کہ اسی اڈے دیاں گے تو مراواں گے کنو؟ بولو نا مسلمانوں کہ ہندوؤں افغانستان کے کون ہے مسلمان؟ تو نبی پاک نے لکھایا سی کافر تو کہ تسا اپنے کافر دی مدد ساڈے کسی مومن دے خلاف نہیں کرنی. تو انہاں لکھ کے دتا ہے اسا مدد کران گے تہاڈی کافرو تے کران گے بھی مسلمانوں دی تباہی واسطے. تے پھر سمجھ لو اے معاہدہ لعنتیاں دا ہے, او معاہدہ مصطفیٰ دا ہے. معاہدے دے لفظ میں پڑھ دیتے تھے, لا کوئی مائی دا لال آئے تینوں غلط ثابت کر دو. اس چوڑے نو کی پتا جنہیں پڑھیا ہی یہودیاں دے سبق ہوں انہوں نے مستفا دے معاہدے کی سمجھ لگے پر پڑھیا انہیں ضرور ہے جان کے اکھ بند چکی تھی جو ہے نا میری علمت نہیں ہے کی جب اپنے خلاف گل جاتی ہوگی نا تو اس لیے بندہ بڑھ گیا جس لیے کسی نے پڑھنا نہ آتا ہوے یا آتا ہوے تو اپنی اپنے خلاف ہوے پھر میرا چشمہ گھر رہ گیا ہے میری اینک کر رہ گئی ہے. نہیں پتر اینک تیری کر رہ گئی ہے ساڈی دے کول آؤ یہ نہیں تیری رہ گئی نہ ساڈی رہ گئی اصا رب لیا اگے سن دوجا انہیں حوالہ پیش کیتا صلح حدیبیہ دا کہا صلح حدیبیہ دا اندے وچ اکھے تے ہویا جناب اندے وچ کی تے ہویا سی اندے وچ تے ہویا سی کافر کہن لگے مشرق مکہ کہ ساڈا بندہ نس کے جے تہاڈے والا آیا نا تے تساں واپس کر دینا تہاڈا بندہ ساڈے والا آیا تے اساں نہیں واپس کرنا. کملی والے نے فرمایا ٹھیک ہے منظور ہے. گل سمجھا جی ہوں جدو حضرت عمر بن خطاب نے آخیا کملی والا ساڈے نال کی بنتا پیا ہے ساڈی تے غیرت نہیں گوارا کرتی حضور نے فرمایا عمر بہ جا گل سن میری جیڑا انہاں دا ساڈے والا آئے گا انہاں دا وہ پکا ساڈا جی واپس کر بھی دیتا تو بھی ساڈے رہنا جیڑا انہاں تو بھج کے آ گیا وہ پکا ساڈا جی تر بھی گیا تو وہ کسی جگہ تو ضائع ہون لگا نہیں تے جے ساڈا چھڈ کے انہاں وال گیا تے او ہوے گا منافق انہاں دی رہے سانو لوڑ ہی کریے ارسو کملی بات نا مراد بجوا کتھے بجو کتھے رام رام کتھے ٹائٹ ہے ذات دی کرلی جتھے شتیراں نو پتر یہودیاں نو نبی پاک دے میں حوالے پیا دیندا اے او تینوں اج تک دے میثاق یاد نہیں آیا تینوں اج تک دے قرآن یاد آیا بے ایمان بے شک اج تینوں صلح حدیبیہ یہودیاں دے ہاتھ چ یاد آ گئی ہے تو میرے کملی والے دی فراست تو صدقے جائیے اوے حضرت وہ بن منبے فرماندے نے میں 70 آسمانی زمین کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے ہر کتاب وچ لکھا ویکھیا ہے کہ اللہ نے عقل پیدا کیتی ریت دے ذرے برابر ساری خدائی عقل منڈی ہے باقی ساری دی ساری مصطفیٰ نوں دتی ہے. کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی عقل مبارک وہ لکھاون والے ہوں تے پھر مومناں دے وقار دے خلاف ہوے یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں اے ضرور ہے. کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہو جی گل لکھا دین اگلے نو سمجھ نہ لگے اے حضور کر سکتے ہیں اگلے نو. اور اور بنیادی گل سن او سن رسول اللہ او نے شریعت دے مالک او سن شریعت اتری اتر رہی اور ساڈا دین دیر دیر دے نال اتریا ہے وقفے وقفے دے نال اتریا ہے 23 سال دے عرصے دے اندر اتریا ہے ساڈا دین حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دین وانگوں ایک دم نہیں اتریا دیر دیر وقفے وقفے دے نال ضرورت ضرورت دے نال اتریا ہے اوسی ابتدائی دور اور جزیہ دے دے فرض ہون تو پہلو دا جدو جزیہ مصطفیٰ نے فرض کیتا ہے اس تو بعد کافران نال انج دا معاہدہ کدی ہو سکدا ہی نہیں آویں حوالہ بھی پیش کر دیا مت کوئی آکھے چشتی نے اپنی طرفوں گل کیتی ہے الروز الف امام سہیلی دی امام ابو عبید دی کتاب کتاب الاموال دے حوالے نال لکھا ہے انما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب قبل ان تفرض الجزيه واذا كان الاسلام ضعيفا قال وكان لليهود ذاك نصيبا في الغنم اذا قاتلوا مع المسلمين فرمایا جدو کملی والے نے مدینے والوں نال یہودیاں نال میثاق تے معاہدہ کیتا سی جو لکھیا ہے فرمایا جزیہ کیڑا جزیہ جڑا کافروں تو لیا جاندا ہے مال پھر انہاں دے حکومت قائم کیتی جاندی ہے اپنی تے پھر انہاں دی جان مال دا تحفظ کیتا جاندا ہے مگر قانون مصطفیٰ دے تابع رہنا پیندا انہاں نوں او نہیں جزیہ اس مال نوں جزیہ آکھیا جاندا ہے جڑا کافر مسلمان حکومت نوں دے گا دھرتی دے اتے رہن واسطے اور قانون مصطفیٰ دے تابع ہو کے رہن واسطے اور اپنے تحفظ دی خاطر پھر مسلمان حکومت انہاں دا تحفظ کر دیئے پھر قانون نبی پاک سرکار دا ساری دنیا تے چلدا ہے اے ہو جا جزیہ فرض ہور تو پہلا اے معاہدہ حضور نے کیتا ہے جدوں جزیہ فرض ہو گیا ہے کوئی مائی دلال ثابت کر دے کہ حضور نے پھر یہودیاں نال معاہدہ کیتا ہوئے جو انہاں نام مرادان ہوا احکامات خدا دا پتہ ہی کوئی نہیں انہوں نے احکام تو یاد ہی ہونے ہوں گے جب سر چلے پے تو پھر اگے پیچھے تو ہوتے ہی ہے اور لکھ کے بھی انہوں یہودی ملوانے دے دے نے جڑے نال انہاں دے سجے کھبے ٹی وی والے ویلے جڑے مولوی ہوندے نا ٹی وی والے جنہاں حکایت گائی ہوئی چشمے لگائے ہوئے پھر جواب دے دے نے ٹی وی والے تے یہو جا بے ایمان ملوانے جڑے نا وہ انہاں نو بنا کے دیندے نے جی جی جی جی جی خدا دی قسم اے نا سمجھ اکبر بادشاہ جو سی ہندوستان دا تے اون دے واسطے ملوانے فیضی جیسے سن تے بس ہو گئی نا اے فیضی جیسے اے نا اکبر اج دے اکبر بادشاہاں دے نال کئی فیضی لگے پھردے نہیں خدا دی قسم ایک فیض کئی فیضی لگے پھردے نہیں اس واسطے توجہ کر جناب اے ہے میرے کملی والے سرکار دے صلح حدیبیہ اور میثاق مدینہ دی حقیقت جڑی تہاڈے سامنے کھول دتی ہوں سمجھ لائیے کہ انہیں جو معاہدہ کیتا ہے اے یہودیاں دے تھلے اور تریجی گل سن میرے اس وقت بھی کملی والے نے معاہدہ اپنے دین دے چھڈن دا نہیں سی کیتا دین دے چھڈن دا اور انہاں سوراں نے دین چھڈن دے معاہدے کیتے جے چھڈن دے نہیں بلکہ انہاں نے معاہدہ کیتا ہے اساں اپنے ملک وچ دین اور دینا ہی نہیں جڑے یہو جا معاہدے کرن اے پھر کافر ہوئے گا مسلمان ہوئے ہیں پھر اے سور اسلام دا نام لین تے قادر ہی لین او میرے کملی والے نے دین چھڈن دا معاہدہ تے کبھی نہیں کیتا بلکہ کملی والے دے غلاماں نے کڑاہاں وچ اگ وچ آتشاں وچ چھالاں تے مار دتیاں نے مگر دین چھڈنا کدی گوارا نہیں کیتا تے انہاں بےماناں نے دین وی چھڈیا تے جناب پیسے دی خاطر دنیا دی خاطر تے پھر آکھیا جناب اساں کی کرنا ہے اساں جناب دین ہن دینا ہی نہیں ہے جی تے میں اپنے مولویاں تے پیراں نوں آنا جنہاں دے بارے لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام اقبال لکھ دے ابلیس نے پیغام دیتا ہے اپنے سیاست دانا نو کنے اپنے سیاست دان فرزندان نو کیا کہہ سو ابلیس نو بنایا سو پیو تے جمہوریت والے سیاست دانا نو آکھے سو پتر کیا کہہ سو تے آندھا پیو پتر نو پیغام پہ دیندہ ہے لا پتر تگرے ہو جاؤ کی کرو لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں آکھے جنہیں پیر نے نا پیر گدیاں آئے خان کا وڈے وڈے پیر انہاں نو کھچ کے لیاؤ جمہوریت ووٹ لاؤ الیکشن لاؤ الیکشن اوہ میرا پتر انہاں نو کھچو کھچو کھچو یہ کنے آکھا ہے بولو بولو تے کنو آکھا ہے اپنے جمہوریت آلے سیاست دانا شیطانہ نو کھچ کے لیاؤ کھچ کے وڈے وڈے مولویاں لیاؤ وڈے وڈے لڑاؤ الیکشن، لڑاؤ الیکشن نورانی کو، لڑاؤ الیکشن فلانے کو، لڑاؤ لڑوں لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، سناریوں کو دائر کوہن سے نکال دو، اے جڑے ہن مذہب او جڑے وڈ کے آ گئے تے نکے نارا پہ آ جاؤں گے، زناریوں کو دائر کوہن سے نکال دو، اے پھر عبادت خانے خالی ہو جان گے، اے مسجداں وچ کڈو، دین وچ کڈ کے تے پھر نکے سکے سارے سیاست وچ لاؤ، جمہوریت وچ لاؤ، وہ فاقا کچ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخجلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور جناب ہجی افغانیوں کی غیرت بھی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، اور جناب اسلام کی پرانی روایات ساری ختم کر کے ملہ نو بننے کڈو، تے سینہ نو سب نو جناب مار، پھر جناب سارے بغیرت بڑھا کے جو مردی کریا جے، خدا دیا بندیا سمجھ لے، جنرل دی تقریر سراسر منافقت یہودیت نوازی سی، اور اے جناب جی ایڈا اسلام دا نام لے ایسے طرح سی جنہیں عبداللہ بن عبید اوکھے ویلے خدا یاد آندا سی، اس وقت اس طرح جناب چال چلی جے این دی تقریر تے جانا ایڈے اسلام دے نام دے فتنے تے پینا نہیں، مگر سن لے اسی جلوس بھی نہیں کڈنا، اے پاگل نے جڑے کڈن ڈے نے، کیوں میں ایک گل دسنا، میں اگلے دن گیا تے میں آکھیا یار پھر تسی جلوس کڈنے تے اپنی حکومت دے خلاف کڈو، تسی امریکہ دے خلاف کڈو جی، کہن لگے اے تساں ہی کام کرنا چشتی صاحب، میں کیوں جی تساں رہن دو، نہ چھیڑ نہ چھول عشق دا خلاصہ، اگر قوت فرعون کی در پر دا مرید قوم کے حق میں ہے لعنت و کلیم اللہ، خدا دی قسم یہ کتنے کی جلوس کڈن گے، انہاں بارڈر بند کیتے نے، نہ پروں کوئی شاؤن دیندے نے افغانستان دے ادھر، نہ ادھروں پرا جان دیندے نے، تے نہ جا کے کدی امداد کرنی، کی جلوس کڈنے نے، جلوس نہ کڈ بے وقوفا، صرف اور صرف اپنے پاکستان وچ تعلیم یہودی دی کڈ مارو، مولوی احمد دا چکرو لو، اے نا بکازی حسین وانگو پہلا امریکہ مردہ رہا دے تھی اپنی امریکہ بڑھن دائی، ان دے نارے نہ مار، نارے مار ان دے، خدا باد اللہ شریک دی قسم یہودیاں دی تعلیم، یہودیاں دی تعلیم، یہودیاں دا قانون اپنے ملک چو کج جاؤ امریکہ گھر بٹھے بٹھایا مر جائے گا، کوئی جلوس کرنے دی لوڑ نہیں، کوئی دکان ساڑنے دی لوڑ نہیں، کوئی چکر بازیاں دی لوڑ نہیں، تو صرف میرے مصطفیٰ دے دین تحریب دا دیوانہ ہو جا، خدا دی قسم امریکہ بیٹھے بٹھائے ہی مر جائے گا، اور ایتھے دیکھو اپنے ملک چاہیے حالے لڑا میں امریکہ نال، کادے نال امریکہ نال لڑا، ایتھے میں لوایا سی بینر چوک دے اتے پچھلے جمعے بینر لگا سی کہ جناب امریکہ دنیا کے بدترین ظالم خونخوار امریکہ کی تباہی پر غیور مسلمانوں کو مبارکباد، یہ میں صحیح لکھا غلط لکھا، ایمان نال دسو وہ ظالم خونخوار ہے کہ نہیں ہے، تو میں بینر لکھیا تو رات نو آن کے پتہ نہیں کون لاگ پولیس لا کے لے گئی یا کون چک کے لے گیا، رات و رات لا کے لے گئے، میں ان دے اتنے ذرا روشنی پان لگا، میں آنا سن لو اے امریکہ دے خلاف لگا بینر اتران یا اتراون یا اتارن والے ہو کی گل ہے، تہاڈی اماں دی ستھر پارٹی سی جڑا کپڑا چک کے لے گیا جی، چلو مینو کہنا سی، مینو کہنا سی میں تیری اماں دی سوال لے کے دندا، اور سورا میں دشمن دے خلاف لکھیا اور تینوں بینر لکھیا گوارا نہیں ہویا، اپنی باجی دی ستھر نہ سوا بینر نہ، تو کھو پیو دے خلاف لگا سی، مولویا دے خلاف لگا ہوئے تو لگا رہے، مسلمانوں دے خلاف لگا ہوئے تو لگا رہے، تو جب کتے دے خلاف لگا ہے سور دے خلاف لگا ہے تو اما دی ستھر یاد آ گئی، بول دے نہیں ہوئے او میں غلط ہے بولو تے صحیح، جڑا سردا سر پیا جڑا مرد ہے مرے پیا اساں سردیاں نو ساری جان دے سردیاں نو ساری جان دے سن لے لے لے سن سن لے انہاں دے کپڑے چاہیے نہیں فقیر پیسے دیندا اے تینوں اعلی نو پیسے دے واسطے تیار بیٹھا دل کٹے مو اپنے ملک دا حشر اے تے میں جلوس کڈا امریکہ دے خلاف نہیں میرا جلوس نہیں میں جلوس کی کڈنا ہے میں جلوس کڈاں گا تے پہلا انہاں بےماناں دا کڈاں گا جنہاں یہودیاں دے نال اک مک ہو کے تے پہناں وی پیش کیتیاں نے تے ماں وی پیش کیتیاں تے دولت وی پیش کیتی اڈے وی پیش کرن تے ہر شے دے میں انہاں چڑ ملوانے وانگو نہیں میں نبی پاک دے فقیراں دے درد دا جھوٹا کھاندا ہی پر سنو ہن جناب جی تساں دوستاں بیلیاں نے ایسا سپیکر بنوایا اون دے روپیہ 700 خرچ آیا اور بھی باقی ہے اعلان کر دینا میں حق وچ نہیں اس دے اعلان کرن دے کہ میرے منہ وچ اعلان ہوے اس واسطے کہ بہتے بیلی پھرے ہوئی آکھن لگ پیندے نے لو جی آ گیا چشتی تے منگدا ہی رہندا ہے ہاں انہاں تو عمران خان منگ لوے تے انہاں نو دکھ نہیں لگدا انہاں تو عبدالستار ایدھی بڈا باندر منگے تے چک کے لے جائے $100,000 امریکہ دی امداد واسطے ہو گیا $100,000 امریکہ دی امداد واسطے چک کے گیا تے انہاں نو دکھ نہیں لگدا اپنی زکات دتی دا امریکہ جو پہنچ گئی زکات قبول نہیں ہوے گی کدی قبول ہوے گی ہیں تے جے جناب جی خانہ خدا تے مدرسہ دین مصطفیٰ تے خرچ ہوے تے پھر بڑی تکلیف ہوندی آ اس واسطے میں صرف اعلان کیتا ہے تساں دوستاں نے جناب جی صفاں بنانیاں تے اس تو پہلا پہلا جو کچھ تواڈے کول ہو سکدا ہے فوری طور دے تھے چھٹو تے اس تو بعد میں خطبہ جمعہ المبارک جناب شروع کر دیاں اٹھو روپیے دو مینوں پتہ اینے اک بیچارے حیثیت والے آوندے ہوندے نے تھے ہاں جی تے سبحان اللہ مینوں خدا دی قسم کر کے آنا صدقے جاواں نبی دی غریب امت تو ذرا اٹھو بسم اللہ پڑھ کے 10 روپے 5 روپے 100 جو بھی ہو سکدا جے چھٹو جلدی نال جناب تے انہاں دا جناب جو کچھ ضرورت ہے پوری ہو جائے ہاں جی ہالے تک تے میں تانوں دساں لطیفے دی گل 45,000 روپیا 45,000 بل آ گیا جے 45,000 مسجد دا بل ہو گیا اساں وی اتار دے نہیں پے ویکھی جائے گی یار ہیں کی اتارنے اور کتھوں لے آویے میں آکھیا بے لیو کٹ کے لے جا جو مرضی کر جو نہ ساڈے کول 45,000 ہے جے تے نہ اساں اتارنا جو مرضی کر لو ساڈے کول اللہ تانوں میں آکھے چکے گا جے تساں نہیں چھڈ دے ہن تے اور کی ہو سکدا جے تسی جائز بل آکھو گے تے پھر دیاں گے 50% جے میٹر 30 کیتے جے تساں انہاں دا بل مسجد 45,000 اساں